miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 marca, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. 10 ofiar śmiertelnych, prawie 900 zakażeń to najnowsze dane o koronawirusie w Polsce. Pod koniec tygodnia Sejm zajmie się tak zwaną tarczą antykryzysową. Na sali ma być tylko część posłów. Lekarz będzie miał dostęp do informacji o kwarantannie pacjenta. Ma to pomóc medykom uniknąć zakażenia. Mamy 40 nowych przypadków koronawirusa w Polsce, poinformowało wieczorem Ministerstwo Zdrowia. Zdecydowana większość to zakażenia w województwie mazowieckim. W szpitalu w Cieszynie zmarła 10. ofiara koronawirusa. To 71-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i chorował już wcześniej. W sumie w całym kraju wykryto 884 zakażenia, 10 osób zmarło. O północy zaczynają obowiązywać nowe restrykcje, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii. Z domu będzie można wyjść tylko, kiedy będzie to niezbędne. Na przykład, żeby zrobić zakupy, iść do pracy albo do lekarza. Zakazane będą spotkania w grupie liczącej więcej niż 2 osoby. Te ograniczenia nie będą dotyczyły rodzin. W autobusach i tramwajach zajęta ma być tylko połowa miejsc siedzących. W piątek Sejm ma przyjąć rządowy pakiet antykryzysowy. Posiedzenie, przynajmniej częściowo, odbędzie się zdalnie, bo ze względu na pandemię na sali plenarnej będzie mogła przebywać tylko ograniczona liczba posłów. Ustalenia Prezydium Sejmu przekazała marszałek Elżbieta Witek. Posłowie wiedzą już o tym, że prosilibyśmy o to, żeby były delegowane tam reprezentacje klubów, tak żeby każdy klub miał swoją reprezentację, żeby mógł przy poszczególnych ustawach i punktach porządku dziennego zabierać głos w imieniu klubu, zadawać pytania, a pozostali posłowie, także ci, którzy są w kwarantannie, bo tacy też, proszę Państwa, są, żeby oni mogli brać udział w posiedzeniu tego Sejmu, ale zdalnie. Według Koalicji Obywatelskiej obrady zdalne są niezgodne z regulaminem. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Mamy robić ważne rzeczy w piątek. Nie mamy tych dokumentów, nie wiemy, jak do tego się przygotowywać. A co najgorsze, rozwiązania, które przygotowało pani marszałek Sejmu, tak naprawdę łamie regulamin Sejmu. Na czwartek planowana jest próba generalna proponowanych rozwiązań technicznych. Posłowie będą mogli zabierać głos, zadawać pytania i głosować za pośrednictwem specjalnego komunikatora. Przyjęte przez Prezydium Sejmu zmiany w regulaminie Izba przegłosowałaby w piątek, ale przepisy miałyby obowiązywać już od teraz. Informacja o kwarantannie pojawi się w systemie EWUŚ. Będą mieli do niej dostęp lekarze, co poprawi ich bezpieczeństwo. Do tej pory medycy opierali się wyłącznie na oświadczeniu pacjenta. Teraz dane o objęciu kwarantanną oraz terminie jej zakończenia będą dostępne również w EWUŚ. Nowa funkcjonalność znacznie zwiększa bezpieczeństwo lekarzy i pacjentów. Zdarzało się bowiem, że pacjenci nie mówili prawdy o swoim stanie zdrowia, narażając na ryzyko zarażenia nie tylko samych lekarzy, ale także inne osoby oczekujące wraz z nimi na wizytę. Przez takie zachowanie często zamykane były całe poradnie czy oddziały szpitalne. Mówiła rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia Sylwia Wądrzyk-Bularz. W całym kraju kwarantanną objętych jest niemal 60 tysięcy osób. Pogotowie ratunkowe notuje więcej interwencji niż zwykle. W związku z pandemią ratownicy medyczni do wszystkich wezwań zakładają sprzęt ochronny, czyli maseczki, rękawiczki i gogle. Jak mówi Elżbieta Weinzeiler, koordynatorka zespołów ratownictwa medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, w sytuacji, gdy ratownicy jadą do osoby, u której podejrzewana jest obecność koronawirusa, procedury są jeszcze bardziej restrykcyjne. Wsiada cały zespół przygotowany, jedzie, bada pacjenta. Jeżeli uważa, że są wskazania do przewiezienia pacjenta z powodu podejrzenia koronawirusa, to cały czas, nie rozbierając się z tych strojów ochronnych, wiezie go do szpitala zakaźnego. Tam go zostawia, a następnie cały czas w tym samym stroju, z tą samą karetką, jedzie do wyznaczonego punktu, gdzie rozbiera się i te stroje są przeznaczone do utylizowania, karetka jest dezynfekowana. Ministerstwo Zdrowia w ubiegłym tygodniu przekazało wojewodom 13,5 tysiąca masek oraz 16 tysięcy kombinezonów ochronnych dla szpitali i ratowników medycznych. Jak informuje resort, doraźnie będą wysyłane kolejne partie sprzętu ochronnego. Władze amerykańskiego stanu Nowy Jork alarmują, że pandemia rozszerza się szybciej niż w przewidywaniach. Zakażonych jest 25 tysięcy Nowojorczyków. Gubernator Andrew Cuomo poinformował, że liczba przypadków koronawirusa w stanie Nowy Jork podwaja się co 3 dni. Większość infekcji stwierdzono w aglomeracji nowojorskiej. Cuomo poinformował, że szczyt zachorowań będzie miał miejsce za 2-3 tygodnie.

Gypsy and the Acid Queen. Po ostatnim naszym spotkaniu dostałem kilka próśb o powtórzenie tej właśnie piosenki. Trójka, 12 minut po godzinie 20. Dzisiaj w Trójce. Po północy powtórzymy trzy audycje. Pierwszą będzie rozmowa Katarzyny Stoparczyk z Czesławem Mozilem. W Myślach Dziecka 357 muzyk opowiedział m.in. o tym, jaką cenę płaci za bycie sobą i przyznał się, że często płacze ze wzruszenia. Natomiast w godzinie wychowawczej dziecko w internecie. Katarzyna Pruchnicka i jej goście zastanowili się nad różnicą pomiędzy towarzyszeniem dziecku w korzystaniu z sieci, a kontrolowaniem go. I na koniec Klub Trójki, a w nim portret polskiej Mae West, gwiazdy kina przedwojennego, Iny Benity. Opowiedział o niej autor książki Ina Benita, Za wcześnie na śmierć, Piotr Gacek. Rozmowę poprowadziła Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy. A do godziny 24:00 wieczór z Trójką w domu. With a million knives, rotten days with broken feelings, enemies from the past. It's a stone or it's a pearl that you left under my pillow, like a book in my head. Let's sit down and watch together the end of the world that we've all become. Let's sit down and watch together fireworks in the dark. Let's sit down. Child with a million bucks, drunken drowns falling in river. The order is distorted now. The order is distorted now. Basz śpiewa między innymi na ostatniej płycie Nowiki. Kiedy Kasia mówiła o tym krążku, to wspomniała, że Basz jest jej ulubionym artystą. A my wracamy do opowieści o nowej płycie Bartasa Szymoniaka. Druga część. Texas, a właściwie oryginalny tytuł to Wracam, wracam po długiej rozłące, czyli wierszy Bolesława Leśmiana. Ja ten utwór będę kojarzył zawsze z jedną sytuacją, z jednym konkretnie koncertem, który udało nam się zagrać jeszcze przed wybuchem koronawirusowej zarazy. Był to koncert w areszcie śledczym w Ostrowie Wielkopolskim i pamiętam niezwykłą reakcję więźniów właśnie na te słowa. jeden z osadzonych po koncercie podszedł do mnie ze łzami w oczach i naprawdę w olbrzymich emocjach poprosił mnie po prostu o ten utwór, bo chciałby go zadedykować swojej kobiecie. Zdałem sobie wówczas sprawę, że powstał po prostu utwór bardzo ważny. Także teraz dla Państwa Texas. Szczęśliwy, wracam do ciebie i wszystko dalej trwa. Jestem szczęśliwy i nie miej mi za złe, że w ustach ciszę masz. Wracam, wracam po długiej rozłące, dłonie twoje niecierpliwe, lgnące, wszystko dawne, a niby na nowo. Drogi oddech, znajomy ruch głową prowadzisz przez wszystkie pokoje. Idziemy, idziemy oboje. Nowej sukni nie postrzegłem wcale. Świeć tu dzwoni, przepatrzę niedbale. Jestem szczęśliwy, wracam do ciebie i wszystko dalej trwa. Jestem szczęśliwy i nie miej mi za złe, że w ustach ciszę masz. Jestem szczęśliwy, wracam do ciebie, wszystko dalej trwa. Jestem szczęśliwy. Nowej sukni nie postrzegłem wcale. Śmiech mój dzwoni, przebaczę niedbale. Pokazujesz dłonią niespodzianie nowe kwiaty, obicia na ścianie. Do mnie zaczęty na stolek, pełen żalu, niech leży tak wolę. I list do mnie zaczęty na stolek, pełen żalu, niech leży tak wolę. Jestem szczęśliwy, wracam do ciebie i wszystko dalej trwa. Jestem szczęśliwy i nie miej mi za złe, że w ustach ciszę masz. Jestem szczęśliwy, wracam do ciebie, wszystko dalej trwa. Jestem szczęśliwy i nie miej mi za złe. Jestem szczęśliwy, wracam do ciebie i wszystko dalej trwa. Jestem szczęśliwy i nie miej mi za złe, że w ustach ciszę masz. Texas, Bartosz Szymoniak powróci do nas jeszcze nie raz dzisiaj. UKF małpopolskieradio.pl. Panowie Tomasz i Paweł poprosili mnie, byśmy zagrali dziś w Trójce dwa utwory sprzed lat. To będzie TSA Alien i Budka Suflera Nie wiesz nigdy kobiecie.